yose loye bolangai Nanye kusenga matuni mingi Pona bolingo na yo Yola kisinga itika ngana yembelo Yusuke wala temesia Uye na lafina ngaye Yukitelize ngana bolamu Yango na yembi zembo Enga ye Pona papa na kome Ngaye na yembi zembo Yemotu ya Come on.